et skridt tilbage. Ser du min dreng, det er så den far, her danser gammeldags. Da far var hun, ja, vi dansede lystigt i valsen. Vi dansede tit og længe bitørstigt i halsen. Pigen var varm dengang far her var ung og så kold. Så lyt nu til far, min lille dreng, til den blæstige brød. 1, 2, 3 og så et skridt. Så den far her danser gammeldags. 1, 2, 3 og så et skridt tilbage. Ser du min dreng, det er så den far her danser gammeldags. Kom så, lille mor. Den far her danser gammeldags. Ja, 1, 2, 3 og så et skridt tilbage. Ser du min dreng, det er så den far.